اگر قرآن مجید رمضان میں بھی ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ میں نہیں آپ کو منع کروں گا، میری کیا ضرورت ہے کہ آپ جیسے محترم لوگوں کو، میں بھائیوں کو منع کروں؟ آپ ڈان اخبار پڑھا کریں، ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی آپ لے آئیں اس کو پڑھنے سے، آپ نوائے وقت جنگ جو ہے وہ دیکھا کریں، لیکن ان تینوں سے پہلے وہ خبریں پڑھا کریں جو اللہ نے اتاری ہے. وہ کون سی خبریں ہیں؟ وہ قرآن ہے، جو دستور ہے، جو آئین ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، جس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عزت ملتی ہے اور ملی، اور اس قرآن کو چھوڑ دینے سے ہی قومیں پستی کا شکار ہو جاتی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت یہ ایسی سعادت ہے، ایسی خوش نصیبی ہے، یہ ملتی اس کو ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے. اس لیے ویسے تو نصاب اللہ کے رسول نے بیان کیا اقرا فی اربعین، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ 40 دن میں قرآن ختم ہونا چاہیے. صحابی نے کہا میں تو اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اقرا فی ثلاثین، چلو مہینے میں ختم کرو. کہا نہیں، اللہ کے رسول اور جی چاہتا ہے. فرمایا اقرا فی عشرین، 25 اور 20 دن کا تذکرہ کیا، پھر 15 اور 10 دن، پھر فرمایا 7 دن میں مکمل کرو، پھر فرمایا اقرا فی ثلاث، 3 دن میں پڑھو، اور 3 دن میں جو پڑھتا ہے وہ قرآن کو سمجھتا نہیں. اور ساتھ صحیح الجامع کی روایت ہے ان استطعت، اگر تمہاری طاقت ہے تو تم 3 دن سے بھی کم عرصے میں قرآن مکمل پڑھ سکتے ہو. اس لیے معمول بنائیے، اپنے ٹائم اس طرح کے بنائیے. میں نے زندگی میں ہر روز صبح کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام کرنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے. دیکھیے گا آپ کی زندگی میں برکت کتنی آتی. اور یہاں مجھے ایسے مبارک چہرے نظر آ رہے ہیں جن کی عمر اللہ تعالیٰ نے 60-70 سے زائد رکھی ہے، یہ ضرور بتائیں گے میرے محترم کہ آج سے 30 سال پہلے عادت ہی یہ تھی کہ گھر کی عورتیں بھی صبح کی نماز کے بعد جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتی تھی وہ کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی تھی. دین بھی تھا، رونق بھی تھی، برکت بھی تھی. آپ بھی عادت بنائیے اور اس عادت کو اتنا پختہ کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. قرآن سے اتنی لذت ان کو ملتی، جبریل جب آئے تو جبریل سے کہتے ہیں جبریل آپ روزانہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تو جبریل یہ آیت لے کر آئے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، میں تو اللہ کے حکم